5 gratis, złoty 74 za litr przy zakupie 12. Niech będą święta i Lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 marca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie liczba ciężkich przypadków. Jesteśmy wokół cyklonu trzeciej fali epidemii, mówią eksperci. Rok więzienia w zawieszeniu. Kamil Durczok skazany za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Kolejnych 140 statków przepłynie dziś odblokowanym kanałem Sueskim. Jesteśmy wokół cyklonu trzeciej fali epidemii koronawirusa. Rośnie liczba ciężkich przypadków wymagających leczenia szpitalnego i podłączenia do respiratora, mówi profesor Adam Antczak ze Szpitala Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ocenia, że jeśli wszyscy zachowamy dyscyplinę, za mniej więcej miesiąc będzie już widać poprawę sytuacji. Oby to był najgorszy moment, który jeszcze będzie trwał, myślę, 2-3 tygodnie. I jeśli będziemy się stosować do zaleceń epidemicznych i naprawdę brać poważnie pod uwagę konieczność dystansu, noszenia masek, izolacji, nigdzie nie wybierzemy się na święta, a akcja szczepień będzie postępowała, no to prawdopodobnie za 3-4 tygodnie zaczniemy już z tej szczytowej fazy epidemii wychodzić. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 20 870 zakażeń koronawirusem. Zmarło 461 osób, a za godzinę mamy poznać nowe zasady programu szczepień, które zaczną obowiązywać od kwietnia. Kamil Durczok został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Dziennikarz dostał też zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat. Ma również wpłacić 30 tysięcy złotych na rzecz funduszu poszkodowanych w wypadkach drogowych. Sąd zakwestionował wnoszone przez prokuraturę zarzuty o możliwości sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd zdecydował o areszcie dla Grzegorza P., podejrzanego o spowodowanie tragedii w Kozłowie w Małopolsce. Prokuratura postawiła 42-latkowi zarzut morderstwa 10-letniego chłopca oraz usiłowanie zabójstwa swojego 13-letniego syna i byłej partnerki. Wczoraj Grzegorz P. usłyszał 4 zarzuty. Grzegorz P. już w prokuraturze przyznał się do zarzutów. Składał wyjaśnienia, choć logicznie nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego wszedł do mieszkania swojej byłej partnerki i zaatakował syna oraz jego młodszego kolegę. 10-letni chłopiec, z którym bawił się syn mężczyzny, zginął na miejscu. 13-latek oraz jego matka, która później pojawiła się w mieszkaniu, w ciężkim stanie trafili do szpitala. Janusz Chnatko, rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej, tłumaczy, że śledczy chcą, aby podejrzanego zbadali biegli psychiatrzy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście będzie poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej. To rzeczywiście nam wyjaśni, czy mamy do czynienia z osobą poczytalną, czy też nie. Rodzina dwukrotnie miała zakładaną niebieską kartę. Mężczyzna miał wyrok w zawieszeniu za znęcanie się nad byłą partnerką oraz sądowy zakaz zbliżania się do mieszkania. Decyzją prokuratora generalnego śledczy z prokuratury regionalnej zbadają poprzednie postępowania dotyczące Grzegorza P. Mężczyźnie grozi dożywocie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kolejnych 140 statków przepłynie dziś przez kanał Suezki. W nocy po odblokowaniu przeprawy przebyło ją ponad 100 jednostek. Kanał przez niemal tydzień był zablokowany przez kontenerowiec Ever Given. Wczoraj udało się zepchnąć statek z mielizny i przywrócić ruch. Według zarządu kanału kolejkę statków czekających na przeprawę uda się rozładować w ciągu 3-4 dni. Ever Given, jeden z największych kontenerowców świata, długi na prawie 400 metrów, szeroki na około 60, transportuje ponad 20 tysięcy kontenerów. Do zarzucenia sporów między niemieckim rządem federalnym i premierami landów wezwał szef klubu chadeków. Wcześniej kanclerz Angela Merkel potępiła zachowanie lokalnych polityków, którzy wbrew jej zaleceniom ogłaszają kolejne etapy łagodzenia obostrzeń. W rozmowie z ARD szef frakcji CDU-CSU w Bundestagu przyznał, że popiera Angelę Merkel. Wcześniej szefowa rządu oskarżyła kilku lokalnych polityków o egoizm. W tej najgorszej fazie pandemii musimy zewrzeć szeregi i odłożyć właśnie na później. Zaapelował Ralf Brinkhaus. Wystąpienie Angeli Merkel w popularnym programie Anny Will miało właściwie posłużyć złagodzeniu sporów, które zarysowały się między jej rządem a premierami landów.

things to you. And so I have to say before I go. Minut po godzinie 14. Kilimandżaro, szczyt, zapowiedź reportażu o ostatniej przygodzie niezwykłego podróżnika Aleksandra Doby. To przed samą 15:00, za niecałe pół godziny o tym, czy las, tak, czy las na Marsie wyrośnie dzięki naukowcom z Olsztyna, a za chwilę między innymi o wsparciu dla polskich filmowców nie tylko z Łodzi. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Zapraszamy co najmniej do 15:00. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Program Trzeci Polskiego Radia. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. Ostatecznie wiecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego. To kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Osiemnaście minut po godzinie 14, zgodnie z zapowiedzią w naszej audycji, czas na motyw filmowy. Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj. Co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Naszym gościem jest pani Monika Głowacka z Łódzkiego Funduszu Filmowego. Dzień dobry, pani Monika. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście kojarzymy ten przepiękny motyw filmowy. A taka zgaduj zgadula na początek naszej rozmowy. Oczywiście, przecież to są dwa serduszka. Czyli zimna wojna i Joanna Kulik i Marcin Masecki. Filmu Pawła Pawlikowskiego. Tak myślałem, że po pierwszej nutce. Wiadomo. Wiemy, że wystartował nabór projektów do Łódzkiego Funduszu Filmowego na rok 2021. Powiedzmy, jakie projekty otrzymały to finansowe wsparcie funduszu do tej pory? Oczywiście wspomniana Zimna Wojna, mhm, Pawła Pawlikowskiego, nagrodzona Oscarem Ida, również tego samego reżysera, W ciemności Agnieszki Holland, Powidoki Andrzeja Wajdy, no ale też projekty filmowe, które ostatnio, pomimo pandemii, święcą też kinowe sukcesy, bo chciałam tutaj wspomnieć o Zabito i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego, czy planowane też na kwiecień, ale niestety pewnie będą przesunięte premiery, czyli Sweat Magnusa Van Horna, czy Geniusze na Tora Kleina, koprodukcja międzynarodowa. Także łącznie przez te 14, 13 lat tak właściwie wsparliśmy ponad 90 filmów. Tu mówimy o bieżącym wsparciu. Powiedzmy, bo tak myślę, że wśród naszych słuchaczy też są filmowcy, jakie warunki musi spełnić projekt? Na przykład czy musi być kręcony w Łodzi czy w okolicy? Tak, zdecydowanie tak, bo takie jest założenie funduszu, że wspieramy te projekty, które są realizowane w Łodzi, które angażują łódzkich twórców, specjalistów, ekipy filmowe. Czyli chodzi o to, żeby część pieniędzy była wydana właśnie tam. Tak, to jest jeden z takich podstawowych warunków w przypadku produkcji, czy to fabularnych, czy to animowanych, dokumentalnych. Producent powinien pozostawić w mieście, tudzież w regionie 150% otrzymanego wsparcia finansowego. Natomiast w przypadku seriali fabularnych, bo na te seriale otwieramy się w tym roku, jest to swego rodzaju nowość, no tu oczekujemy jeszcze większego zaangażowania, czyli 200% pozostawionych środków w Łodzi. Rzecz musi dziać się właśnie w Łodzi i w regionie. A czy muszą to być tylko filmy fabularne? Nie, tak jak wspomniałam, są to projekty dokumentalne, filmy animowane i w tym roku nowość, czyli seriale fabularne. Aha. Tak sobie myślę w dobie pandemii, bo o tym też mówimy, o kolejnych projektach przesuwanych, bądź właśnie takich, które znajdują się tylko i w internecie. Czy to mogą być projekty, które trafiają tylko do internetu? Tak, tak. Tutaj się otwieramy na seriale między innymi, które albo trafiają właśnie do telewizji, albo będą dystrybuowane online'owo, więc jak najbardziej te projekty są przez nas akceptowane i mile widziane. Ja myślę, ważna informacja też dla tych, którzy myślą o takim wsparciu. Kto może się o nie ubiegać, o to wsparcie finansowe? Czy są to projekty skierowane do amatorów, do profesjonalistów? No, jak myślimy o Łodzi, czy to właśnie studenci, absolwenci filmówki mogą wziąć w tym udział? Absolwenci jak najbardziej tak. Studenci raczej ostatnich lat z projektami takimi, które wykraczają poza proces edukacji, czyli to są projekty dodatkowe, czy na przykład projekty pełnometrażowe. Natomiast oczywiście zapraszamy twórców debiutujących, ale też oczywiście w dużym stopniu z takiego wsparcia korzystają już doświadczeni, czy to twórcy, czy producenci. No, być może studenci łódzkiej filmówki będą mieli ułatwione zadanie, ale jak słyszymy, może niekoniecznie. Jak wiemy, takich programów jest w Polsce więcej, około połowa w województwie prowadzi. Powiedzmy o tym, no, do czego wszystkie to się sprowadza, o jakich pieniądzach mówimy. Tak, no w przypadku Łodzi jest to 1,5 miliona złotych, także jest to jeden z wyższych budżetów funduszy regionalnych, bo takich funduszy aktywnych w tym roku działa 9. Chyba tylko Mazowsze ma wyższy budżet, prawda? Jeśli chodzi tak, o to Mazowsze, wsparcie. Tak, Mazowsze tutaj ma ponad 2 miliony budżet na ten rok, także są ewidentnym liderem, trochę im zazdrościmy, ale też trzymamy kciuki, bo to są środki przeznaczane na wsparcie kinematografii, więc warto się z tego cieszymy, że te budżety rosną pomimo pandemii. Gdzie można znaleźć informacje, gdzie można się zgłaszać? Rekomenduję naszą stronę lotfilmcommission.pl, tudzież Facebooka, czyli poprzez media społecznościowe. Natomiast oczywiście jesteśmy też dostępni pod telefonami. My działamy w strukturze Instytucji Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi przy Tuwima 46, więc też można się z nami umówić na rozmowę telefoniczną czy nawet spotkanie. Nabór wniosków trwa jeszcze przez niecały miesiąc, tak? Do 26 kwietnia. Kwietnia, tak. Także zapraszam serdecznie. 26 kwietnia to jest taki finalna data składania wniosku. Mam nadzieję, że że będzie ich sporo. Zachęcam serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję już teraz za możliwość zapromowania. Co za przyjemność po naszej stronie, a zatem filmowcy do dzieła, bo przypomnijmy, wystartował nabór projektów do Łódzkiego Funduszu Filmowego jeszcze przez niecały miesiąc, jak przed chwilą wspomnieliśmy. Pani Monika Głowacka, właśnie z Łódzkiego Funduszu Filmowego, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. To celebrate you, baby, I have to praise you like I Śledzimy, co dzieje się nad naszymi głowami, nad nieboskłonie. Jak wiemy, łazik Perseverance w ruchu przesłał niedawno garść niezwykłych zdjęć z Marsa. No i co? I apetyty rosną, im głębiej w las, tym... A no właśnie o tym lesie marsjańskim za chwilę. Za 27 minut będzie 15, tak drapie się po makówce i się zastanawiam, czy myśleli Państwo kiedykolwiek, na przykład na pustyni można by posadzić las. No dobra, idźmy dalej. Las na Marsie. No, taka niezwykła wizja jest coraz bliższa realizacji dzięki staraniom polskich naukowców z Olsztyna, których ambicje sięgają bardzo wysoko. No tak wysoko, że aż na inną planetę. Coś mi się wydaje, że przed nami ten emocjonujący moment. 3, 2, 1, ignition. We have liftoff. Dzisiaj takie właśnie dźwięki usłyszymy, przenosząc się na czerwoną planetę. Jednak czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, aby to właśnie tak brzmiał Mars? Zespół naukowców z Olsztyna pracuje nad urządzeniem, które daje perspektywy zalesienia nawet najbardziej wyjałowionej gleby, nawet tej marsjańskiej. Wtedy, jeśli już będzie taka kolonia, będzie tam już takie, powiedzmy, małe osiedle, wtedy taka kapsuła mogłaby tam po prostu działać. Izabela Świca, naukowiec z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Również są teraz uprawy hydroponiczne, które nie wymagają gleby. Jednak, by potem w przyszłości chcieć przekształcać atmosferę marsjańską taką, by była jak najbardziej dostosowana do nas, no to właśnie takim pomysłem są drzewa. By urosło drzewo, musi być gleba dość żyzna, dość zaopatrzona w wodę, ale stopniowo wprowadzając coraz to nowe rośliny, zaczynając od jakichś traw, totalnie takich prostych roślin, w przyszłości mogłyby rosnąć i drzewa na Marsie. Kapsuła Nowego Życia jest to projekt realizowany od kilku lat przez zespół młodych ludzi. Profesor Marcin Dębowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Powstał taki modelowy fotobioreaktor nazywany właśnie kapsułą Nowego Życia. Zasada takiej kapsuły jest taka, że jest urządzenie, na górze są glony. No i właśnie glonom jest potrzebny dwutlenek węgla, który wytwarzają grzyby, pobierają ten tlen, który produkują glony i też mogą prowadzić swoje procesy. I z tej całej współpracy powstają takie żyzne odcieki, którymi można użyźniać, tak wprowadzać je do gleby i poprawiać jej strukturę. Gleby o bardzo słabej jakości, również tereny pustynne czy półpustynne, a z uwagi na rosnącą temperaturę takich terenów mamy coraz więcej. Tak dalekosiężnie na to patrząc, można również przyjąć, że mogę, że to być kiedyś zastosowane w innych miejscach, na przykład na Marsie. Opowiadam o swoich badaniach, pukają się w głowę, gdzie tam Mars, gdzie tam w ogóle uderzasz. Mi może nie wyjść, może moja kapsuła nie zda się na Marsie, jednak mam nadzieję, że będzie to zalążkiem jakiegoś pomysłu w przyszłości i ktoś będzie podążał tym tropem, No i wymyśli coś jeszcze fajniejszego. A my mamy nadzieję, że to właśnie temu zespołowi uda się zasadzić pierwsze drzewo, no czy drzewko na Marsie i że to coś więcej niż tylko marzenia. No a przecież to dzięki marzeniom zmieniamy świat, o czym przypomina nasz reporter Józef Niewiarowski. To Trójka za 24 minuty 15. Program Trzeci Polskiego Radia. Ezoteryczny Poznań, po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, spokojnie. Będą szemrane auta. Nie

Lowhand już dziś muzycznie się pojawił, teraz także, o proszę, w poezji słuchacza Janka, wierszoklety rymowanka. Wiosna zmierza do morza, zimy nam nie szkoda, Erik urodziny ma, a za chwilę trzecia. Dziękujemy za spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Piotr Łodej za 5 minut o 15:00 serwis Trójki. Dobrego dnia, dobrego popołudnia i do usłyszenia do jutra. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, przeceny na święta w Media Expert. No i jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No, przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej, albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool teraz za 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz truskawki 50% taniej. 4,99 za opakowanie 500 gramów. A polskie jabłka Jonagold 42% taniej. 1,99 zł za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Dziś przepis na Wielkanoc bez wyrzutów. Najpierw zaplanuj potrawy. I sprawdź, jakie składniki masz, a jakich ci brakuje. Zrób listę zakupów i dopiero idź do sklepu. A potem już tylko gotowanie. I jedzenie. A jak coś zostanie? To możemy się podzielić z przyjaciółmi, sąsiadami. A jeśli nie ma ich blisko, to na przykład zamrozić. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Ty, zając, patrz, jakie mam fajne jajo wielkanocne. Tam kurczak, cienki jesteś jak barszcz. Ja to mam dwa jaja w koszyczku. Teraz w euro dwie raty gratis w koszyku. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch w promocji za 2426 zł. I do listopada nie płacisz. RRR